Kiroletik. Bantxeta irratian astelena gaur kirolak izango ditugu izpide eta asteburuko emaitzak Xabier Martinez Antoñena. Kaixo egunon. Kaixo egunon. Zunozungi? Oso ondo bai. Gaur bakarrik. Gaur bakarrik hori aipatu behar nuen. Gaurkoan nire alboan ez dut Jean-Pierre Arokaren maixo izango. Finlandiatik bueltan dago eta Munitzen aurkitzen da momentu hauetan. Baina bueno, hemendikan agurtzen dugu ere. Asteburuari dagokiona ez aipatu behar daukagu. Irundar bat, ba, MotoGP lasterketetan lehiatu dela. Iker Lekuona moto bat eta moto bi kategorian lehiatu ostean. Zilindra da nagusian lehiatu da. Aste hontan horrez gain, ba, bueno, Real Unionek bi eta bat irabazi zion Gijuel hori, eta bidasoak M8 eta 28 garaitu zuen Cox talde finlandiarra. Hau eta beste emaitza asko ditugu aipatzeko, beraz denborarik gabe has gaitezen asteburuaren errepasoarekin. Eta ohikoa dugun bezala futbolarekin hasiko dugu gaur ere saioa. Gijueloren aurkako neurketa aurre ikusten zuten bezala esan erreza izan. Bi taldeak jaitsiera postuetatik irtetzeko ahalegintzen zeuden eta horri Estadio Mungalen zelaiaren egoera gehitu behar zitzaion. Eguraldia medioa putzu handiak eta lokatz asko zegoen. Neurketa desente moteldu zuen, baina Real Unionek horri ere aurre egin zion eta oso garrantzitsuak diren hiru puntu lortu zituen Real Unionek. Lehen minutuak indar eta erritmoarekin hasi zituen. Lehen 10 minutuetan bi aukera izan zuen, lehena X-enarrena, baina bigarren aukerarekin iritsi zen neurketako lehen gola. Joel Sola izan zen golegilea. Lasaitasuna eman zion taldeari, baina Gijuelok berdintzeko bi aukera izan zituen. Ez zuten asmatu eta neurketa bere horretan jarraitu zuen. Atxeden aldera iritsi baino lehenago, Joel Solak bigarren gola egiteko aukera izan zuen. Bigarren gola egin zuen. Cárdenasek sekulako jokaldia burutu zuen eta bigarren gola erdi etxi zuen bigarren zatian. Gijuelok hartu zuen neurketaren agintea, irazustabarrenaren atera hurbiltzen hasi zen Salamankako taldea eta azkenean 61. minutuan Fekirrek bi eta bateko gola egin zuen. Real Unionek lerroak itxi zituen eta ez zion Gijuelori aukera gehiago eman gola eskuratzeko. Defentsa lanean eta erdigunean baloia ondo kontrolatzen hasi ziren eta beraz 80. minutuan neurketa bi eta batekoarekin Real Unionen alde bukatu zen. Gauzak horrela, garaipen honen bitartez, talde txuri beltza jetxiera eta promozio postuetatik irten da, eta 15 punturekin 14. postura igo da. Hala ere, kontutan izan behar da, promozio postuetan dagoen taldea puntu berekin aurkitzen dela, eta datorren asteko arerioa ere, puntu berekin aurkitzen dela. Bi garaipen hauen momentu ona luzatu beharra dauka beraz, Real Unionek 14. jardunaldia izarraren aurka jokatuko du, esan bezala, zelkapenean 15. postuan dagoen taldea, talden nafarra, eta beste neurketa bat aurkari zuzen baten aurrean beste partidu bat 3 puntuak eskuratzeko zinez garrantzitsua izango dena. Neurketaren errelatuaren ondoren Alberto Iturralderekin egoteko tartetxoa izan genuen eta hauxe aipatu zigun neurketaren inguruan. Oso pozik gaude garaipenarekin. Egia esan oso partido gogorra izan da. Zelaia oso astuna zegoen, lokaztua, eta izan da partidu igual ikusteko itxusia, behintzat gogorra, jokalariak lurretik, oso pixua, belarra, eta egia esan asko markatu du, dena erabat markatu du partiduko desarrollo guztia, ez da. Hala ere, gaurko garaipena, lehengo eguneko garaipena, ja 6 puntu jarraian, lau partidu irabazi azkeneko 7etan, ematen digu gora goazela eta atzetik aurrea. Pentsatzen genuen bezala aldaketa desente eginda gero taldea sendotzen ari dela eta pixkanaka sailkapeneko erdiko postuetara goazela eta hola saiatuko gea datorren partiduekin eta irabazten o behintzat puntuatzen eta pixkanaka peligroko lekuetatik ateratzen. Hortxe Albert Iturralderen hitzak pozik, bueno, ba, taldeak azken hilabetean egindako gorakadarekin, aipatutako zazpi neurketatik, lau irabazi ditu Real Unionek, eta bueno, ba, lau garaipen horiek eman diete, auspo eman dio, ba, bueno, promozio postuak eta jetxera postuak ekiditeko, hori bai, ba, bueno, zaildu zuela, neurketa, ba, bai eguraldiak eta bai estadion galtzelaiaren egoera. Horiek beraz talde txuri beltzaren entrenatzailearen adierazpena, Real Unionez gain futbolaren neurketa gehiago ditu guaipatzeko, emakumezkoen gorengo mailan Hondarribiak huts eta bi irabazizion Intxaurdio Jartzuni etxetik kanpo, eta Marinok Ugalden puntu bat lortu zuen, bana Aierruren aurka berdindu ostean. Ohorezko regional mailan Real Union bek Arrasaten Mondragonen aurka bi eta huts galdu zuen, eta jeitxiera postuetan sartu da, eta bukatzeko erregional preferente mailan, bazorioneko albistea daukago aipatzeko, Hondarribiak lau eta bat irabazizion Dunboa Eguzkiri, eta denboraldi honetako lehen hiru puntuak eskuratu dituzte. Zorionekoak Hondarribiarentzat, pena Dunboa Eguzkiren aurka izatea, ba, lehen puntu horiek eskuratzea. Ordea, gure txokoak jipoia jaso zuen Deusto Donostiaren aurka, Bortziriarrek 8 eta bat galdu zuten. Kiroletik. Eta futboletik, ba, eskubalera pasako gara. Izugarria da Bidasoak bizitzen ari den momentua, Champions League-en hasi zuen urtea, eta garaipen sendoak eskuratuta Bidasoak bigarren fasean sailkatzea lortu du oraingoan, Cox talde finlandiarraren aurka garaipena eskuratu du Finlandian etxetik kanpo, 10 golen abantailarengatik, 18 eta 28. Neurketari erreparatuz, Bidasoak oso fin hasi zuen partidua, defentsan sendo aurkitzen ziren, Joan Ledok lehen jaurtiketak gelditu zituen, eta Orbovicek, Kaberok eta Renotk, 8. minutuan huts eta hirukoarekin heltzera albidetu zuten. Abantaila hori lehen zati osoan zehar mantendu zen, 28. minutura arte Esteban Salinasen golaren bidez, lehen zatiko abantailarik nagusia eskuratu baitzuten 7 eta 12. Ordea, etxekoek erreakzio txiki bat izan zuten, eta atxeden aldira, ba, 9 eta 12 iritsi zen neurketa bigarren zatian, bide beretik jarraitu zuen, pixkanaka abantaila handitzen joan zen talde irundarra, eta horrela, ba, bueno, 40. minutuan Renault 13 eta 18 jarri zuen, jonkalari frantziarraren gol berri baten bidez, Serranoren bik eta Kauldiren beste bik, ba, etxeko taldea, ba, 15 eta 23 utxarte askatzera behartu zuten. Renault eta Kauldi hain zuzen, 7 tanturekin bakoitzak neurketako golegile nagusiak izan ziren biek, ba, izugarrizko neurketa jokatuta. Lasaitu ordez, Bidasoak zauria handitu nahian erasotzen jarraitu zuen, eta 3 eta 5 amaierako partzial baten ondoren neurketa 18 eta 28 bukatu zen. Beste behin ere, 2 punturekin bueltatuko dira Irunera Jakobo Kuetararen jokalariak, eta gaur goizean bidaiatzen zuten Finlandiatik, gaur goizean itzultzen ziren Irunera. Garaipen honen bidez Bidasoak Belux EHF Champions League-eko bigarren fasean sailkatu da, baina oraindik aurkaria zein izango den ezagutzeko bi jardunaldi itxaron beharko dute, eta beharko dugu guk ere. Asteazkenean jokatuko duten aurkaria bai ezagutzen dute ordea, Bidasoak Asobaligako jardunaldi berri bat jokatuko du Artalekun Puerto Sagunto talde valentziarraren aurka. Eta bueno, hasieran esan dugun bezala, Jean-Pierre Garokarene bertan izan zen Finlandian, eta Kauldi Odriozola elkarrizketatzeko, ba, tartetxoa izan zuen, hau seipatu zigun, Hegaleko Zumaiarrak. Bai, bi sailkapen, oza, bi jardunaldi faltan, ja sailkatuta, eta hori, lehenengo postuetaz burrukatzeko aukerakin gaina. Hain zuzen ere, gaur, bigarren zatia oso ona izan da, Bai, aurreko, bueno, aste honetan, Guadalajaran, lehenengo zati nahiko honen genuen, bueno, zeigoleko bentajakin junginan, bigarren zatian esan nuen jakin rematatzen, da nik uste, ba, talde osua nahiko minduta bueltatu ginala, ez, azkenian, ba, bueno, bi puntu lortzeko aukera genekan, partiba nola zijoan ikusita, azkenian, ba, bueno, puntua salbatu genuen azkenian, eta gaur aski, oza, hemen, ba, bagenekin hori etzara gertatu berrez, lehenengo zatian, ba, hori, irugoleko bentajakin jungea deskantxoa, da, bueno, esan desu mesela, bigarren zatian, oso serio bai aurrien bai atzian, eta azken nio, bueno, nahiko errez, 10 goleko bentajakin, ba, zelkatu da aurrengo fasea. Horiek aldi Odrio Solaren adierazpenak esandakoa Bidasoaren urrengo neurketa asteazkenean izango da Artalekun Asobaligako jardunaldi berri bate aurre egingo diote Puerto Saguntoren aurka. Hontaz gain, Bidaso eskualdean eskualoiaren inguruko emaitza gehiago daude aipatzeko, emakumezkoetan Txingudi Gaindar taldeak 21 eta 34 galdu zuen Eibarren aurka, gizonezkoetan ere Txingudi Gaindar taldeak galdu egin zuen, kasu honetan denboraldiko lehen porrota jasan dute, 30 eta 35 Egia Kosko taldearen aurka, eta Euskadiko Senior Ligan Ilkap Hondarribiak jardunaldia izan zuen ere 33 eta 29 irabazi zuten Ereintza, Beiserreri eta laugarren postura igo dira Hondarribitarrak. Asteburu honetan Hendaiako estadioak atsedenaldia izan du. Kiroletik. Bueno, eta saioa amaitzen joateko asteburuak emandako gainontzeko albisteak errepasatuko ditugu. Sarreran aipatu dugu asteburu honetan Iker Lekuona irundarrak MotoGP lehiaketan estreinatu dela Moto 1 eta Moto 2 lehiatu ondoren, ba zilindra da nagusiko lehiaketan parte hartzeko aukera izan du KTM taldearekin. Lehen lasterketa honetan ba azken sailkatua izan da, baina bere taldekidearen bizentesimetara soilik geratu da. Zorionak eta segi lanean Iker. Maite Nisari dagokionez, Lekanea Maite Niseko taldeak sasoiko jarraitzen dute, bi taldeek garaipena erdietsi zuten Sonia Etxasarreta kirol gunean, emakumezkoen taldeak 4-8 garaitu zuen Ribas, eta gizonezkoen taldeak zailtasun handiagoekin, baina 4-2 Vinciosi irabazi zioten. Horrela, bi taldeek sailkapeneko liderrak izaten jarraitzen dute. Saskibaloiari dagokionez, Erroibideko emakumezkoen senior taldeak 65 eta 71 galdu zuen Goierriren aurka, Gipuzkoako lurraldeko bigarren mailan eta nazionaleko lehen mailan Hondarribia Ikasbasketek galdu zuen errenkadan jasandako 3. porrota, kasu honetan etxean 42 eta 65 Araskiren aurka. Eta gizonezkoetan berriz ere ba puntu batengatik Erroibidek 65 eta 64 galdu zuen Galdakaoko Ibaizabalen aurka. Sergio Martinen mutilek bigarren zati kasgar bat jokatu zuten eta badirudi azken minutuetan ez dutela asmatzen garaipena lortzeko ba helburuan. Eta bukatzeko ba Txingudi Errugbi taldearen emaitza aipatu beharko dugu. Aurreko larun batean garaipena eskuratu ondoren puntu berri bat batu dute asteburu honetan, puntu gutxiko neurketa batean 5 eta 5 berdindu zuten beraberaren aurka 6 punturekin sailkapeneko 7.-ena dira irundarrak. Asteburu honetan Hendaiako estadioak ere jokatu behar zuen eta diot behar zuen, azkenean denboralearen ondorioz ba bertan bera geratu zelako partidua. Floriasen aurka Floriasen aurkako partida beste data batetan ja, jokatuko dute, beraz, gogoratu ezagun, Hendaiarrak sailkapeneko azkenak direla. Bueno, Maia, ba, hause izan da asteburuak kirolaren esparruan eman duena, ostegunean voltatuko gara datorren asteko neurketen eta albisten berri emateko, eta niregatik besterik ez, txintxibili eta ondo izan. Bai, zure, mila eskerra jo.